الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. سورة الزخرف جواب داغي التمي شبهيم كذي بيضا منذ پارشفات كي یاو په اخر کې راځي چې 80 آیات کې چولایم لکل لذینا یدعون من دون شفاعت الا من شهد بالحق. او سورت کې ول قرآن تصدیق او شان ذکر کېدو زجر د پاره منکرینو بیا عقلی دلایلو کائنات ذکر کو پردو په مشرکینو باندې اتخاذ الولد بیا زمینی شبهات او جزئی شبهات وجعلوا وقالوا اوی جواب نو یا وکه د ابراهیم علیه السلام ذکر راغی چې څو تابعداري د مشرانو کوي نو مشران خدای دی ابي ور صلات مؤمنانو لپاره بشارت ذکر کو تزهید په دنیا دا دویم دلیل پیش کړی د موسی علیه السلام نه د دې لپاره چې د دین مشران د تابعدارۍ لایق عوام بیا کرام دي هغه تابعداري وکړي دي چې د دین مشران او دنیا مشران نه دي قبول چې دې په دلیل کې پیش کول ذکر کړی د موسی علیه السلام او تخویف دنیاوی پا حلاکت فرعون ابیا و دریم نمبر کی ذکر کئی دی عیسیٰ علیہ السلام چگورا دا پیغمبران دی مشران دی او دا حال با بیانی او دا غو بیان خپل قوم ته او بیا اخر کې وا د مؤمنانو بشارت ذکر کوي په متقین سره الاخلا او بعضهم یوم اذن بعضهم لبعض عذون الا المتقین او دا غو یوګت بشارت حال د جنت او نعمتونه اور پسی بیا اخروی حال د مجرمان ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه بشکا مونگا لیکل موسیٰ علیہ السلام پخپلو معجزو سرا فرعون تا داغ ڈلی تا داغ لخکرو تا نویوی چیزو استازیم در رب المخلوقات فلما جاهم بی آیاتنا ازام من آیز حکون کلا چراغ موسیٰ علیہ السلام پا معجزو زمونگا فرعونیانو پاغی پوری خنداشو روکڑا ولی سحر وطاوی یزحکون وما نریم من آیت الا ای اکبر من اختیا د دینو معجزو بیان کئی چهاری و دبلینا پا عبرت کلویا و پا حکمت کلویا و خودی دیوینا عبرت وانوست وما نریهم او من نخیو دی مخلوقتا من آیت سمعجزا الا ای اکبر من اختها مغارده لوی داوی خپل مثلنا هر روسته معجزا اگه دا مخکنا پا حکمتا و پا عبرت کلویای خودی یوانا منینو لکه فرعونیانو نهوالا معجزی رد کلی فاخذنام بالعذابی لعلهم یرجعون نومینی والپا عذاب سرام عذابونا پیرالا خدا او عذابونو چې په شکل د معجزو کې وو هغه د سورې اعراف طوفان او جراد وغیرہ یادې ځکه لعلهم يرجعون وسر لګی کنه در دې لپاره الله نازل کړ په دې چې دې توبه وباسي د کفر نه واپس راشي وقالو دې فرعونانو کله چې په موږ عذاب راغی او راګیر بشو مصیبت پر راغی نو دا आवाज به کاو نور دې نو کې خوېلو چې ا موسی دعو لنا ربک بما عاذ عندك دلته او ساحر ویلی او ساحر داږي په ریواج کې د عزت لفظو ځکه مصر کې د ساحران او ډېر عزتو حدیث به علما وی ښا او ای فرعونانو یا ایو الساحر ادع لنا ربک اے د مصر عالما څه سوال وکم لا د خپل ربنا بما عاذ عندک په سبب دا څه سره وعده کړی دا کنه اسوان دای کړی دی یو دا جنا دعوتک مستجابتن چستا سوال قبلی تا ته ویلی کنه نو زکه زمونږ لپاره سوال وکا دیم دا بما عذرین دک تسره وعده کړی دا چې کدی خبرو منل نو عذاب بتل ریکوم من کشف العذاب عذاب بلری کوم نو توایه کنا سوال وکا اننا لموتذون بیشکمغه خامخ هدایت مندون کیو او کامیابی مندون کیو فلما کشفنا نو مل عذاب الله یکل چلری بکوم غذین عذاب ته موسی علی السلام په دعا سره هغه سوال وکړو مونگ بچنا عذاب لری کو طوفان لری کو نور ازام ینکسون پا غواق کی با دی وعدی ماسی کری پا بندی بے نکولا خلاف ورزی بے شورو کرا ٹولی وعدی ماسی کری ونادا فرعون فی قومه اعلانو کا فرعون فی قومی پخپل قوم کی الہ قومی ہی ہے نا دویل فی قومی ہی دا خپل اعلانی ہے پدی قوم کی دا سی کسا پا کسا زی پا زی خور کو فی قومی زکی بیلی دا سی قال یا قومی بیوی زما قوما علی سلیم الکم اسران ولی دا خبر رشتیا نه ده آیا نه ده زما ده پاره نه ده زما ده پاره بادشاهی ده مصر و هذه النهار تجري من تحتي ادا نهرنا ذي مصر چی دی نا مختلف نهرونو کنا یو ته نهری دمیات وی بل ته نهری طولون وی بل ته نهری تنیس وی تقریبا سلور نهرونو دا ندی روان من تحتی سمان آدم یعنی یا خلان دی دا دی باغونو زمانا دوانو یا لان دی دا بنگلو زمانا من تحتی قصوری ادری مانا داو کی مفسرین چی من تحتی سریری توبہ دمرا لوی تخت جوڑ کرے ہو چا سلور وارا نهرونے دا تخت لان دی روان کرے من تحتی دلان دی زمانه نیچ بکم تخت باندی و بده ناستو افلا تبزیرون نغیتوی تاسوی نینا لانده درس زمانه دی ام انا خیرم من هذا الذي هو مهین بلکه زغره ما د دې موسی عليه السلام نه چې ډېر سپک دي د دسو دي او دی وی کنه ها د دسو حیثیت ته په دې مصر کې چرته سو بنگله نشتا سباغ نه نشتا نور سو نشتا هو ماهینن سپک دي کنه ها ولای کاذ یوبین انی زینه دی چې دی خپل خبره واضحه کی دی خو دروغ وی اسی چې ته خبر شو چې ګنیرا ته موسی علی السلام په یو کې سلوک نات ته هغه خبر رانی ولی وا دروغ چې دی خبرې هم نشي کولې خو زه هتم نشي کولې ولا ولا القي عليه اسوره من ذهب ذذک سنشت دی چې ولې نشي را ورزول لذتا هغه کالی د سرو زرو اسوره د سونو د چولې شي باهوغان ناغه وسره نشته ګور انور د ټولو فرعونانو لیچ ډکی وی ای موسی علیہ السلام سره نشتا بیا خو ز سره مال نشتا سره سپین نشتا او جاء مع الملائکه مقترنین او یا کم از کم راضی شی ز سره ملائکه وزر غړون کی او ریزلو چې کنه ملائکه وزر یې نو مقترنین چې داسې وزر یې خوري کړی او ز سره ګرځي فاستخف قومه فاتواعو نو ویرو قوم خپل استخفا ډیر کمزوری کړل استخفاف چاغي خبره نشو کولې د په مخ کې بیا جاهلان وتوي قمقل وتوي چې زما په مخ کې ګوره سو خبره ونه کوي پاتو آو نو ټول ورپسې شو نو فرعون نه یریدو داغه د مال حال او داغه د دباونه نو ټول داغه تابعداري وکړه انهم کانوا قوما فاسقین بشکا دا قوم د فرعون یو قوم ډیر بد عمله ولما سفونا انتقمنا منهم الله وی کله چې موږ له غسره اوستا موږ له الله له غسنه ورځی کنه اسفونا اسف غسې ته وي په نسبت الله ځان ته کی مراتب موسی علی السلام دی چې هغه له وسور وستانو ناغه خو ته انتقام نشه اوسته مونږ ته انتقام واغستو حدیث کی راضی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اغوی چی سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن موت الفجاءتی مدر نبی علیہ السلام نا تپوزکا چیزا ناسا پا مرک سنگا دے قال راوي رحمة للمؤمنين واخذت اسف للكافر غرض په دې اسف کې دیغه اسفونا واخذت اسف للكافرين تاسو په مرګ د مؤمن لپاره رحمت ته او د کافر د پاره نیول دی غصناک چوینی سینا غصی ډیرو داولی زهرو موټو ما باندې څه چلو شو الکه چاته غصه اخذ تو اسافینو او میونی و مو غصه دی زو سوای خپل به غصه خپل ښکار کین خو فاغرقنا مجمعین غرقنونگا فرعونیان ٹول پا جمع ونڈو اس سوکتنا پاسن فجعلنام صلفا ومسلا للآخرین اگرزو المنگا دا فرعونیان تاریخ او عبرت تپار درستو امت صلفا خلق خبری کی جو فرعونیان داسی و فرعونیان آواز اصید خلق رو پار تاریخ پاتی شو خواه او دی امت پارا خو عبرت شو چو سوک دا فرعون پشانت عمل کوي نو انجاب بے امغسی خواه دا دو انبیاء و ذکر شو ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ذکر کوي د عیسی علیه السلام او پیغمبر له تسلی ور کوي او د مخکې آیات سره لګي 45 چې مخکې ذکر شو چې واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون څه د پخوانو پیغمبرانو په حق کې معلوماتو کا چې مونږه غي خدایان ګرځولیو خلکو ته وایي چې عبادت کوئ لکه دا عیسایان ظالمان چې وایي چې دا الله مونږ ته ویلي چې د عیسی علیه السلام عبادت کوئ حدیث کې دا غي وضاحت راغی کنه ها او داغی خبر رد کی ولما ضرب ابن مریم مثلا کلاچ بیان کړی شی زوی د مریم په مثال کې په قران کې اذا قومک منه یسدون نفس تقام بیا چې شروع کی اشور جوړ کی اذا قومک منو یسدون نصابا استاد قوم استاد عرب ډیر شور جوړ کی او ډیر مثالونه او ډیر اعتراضونه ادا مشکلات جوړ کی او دا شور ولی کوي یسدون اجمخ کی ترشیو انفال کی جما کان صلاتونا اند البیتی اللہ مکان و تصدیع مشرکان منسنگ دے بیت اللہ سر شپیلی وال او تاڑی و لاستا پول مکان و تصدیع یسدون داغی نا دیکھنا دمرا شور جوڑ کے لاس تپوی ہا لکہ وڑو پشانتے قلبلا جوڑا کی او سوئی وقالو آئی آلہتنا خیرن ام ہوا ولی زمونگا آلہا لات منات دا غردی او کئیس علیہ السلام یو مانا دادا دا بے سلوی دا به ځکه چې دی او ریزلیو صورت انبیا کې سیر شو چلاوی لوی مشرکان او تاسو او تاسو چې چا عبادت کوي دا د خشاک د جهنم دی دا دی او ریزلیو مزی ویلو چې عیسی علی السلام هم خلقو دغه عبادت کړي عیسایان یې عبادت کوي کنا نابوم خشا کی نظم د الله تمنات خداغه نه غره نه دی د دې هم خشا کی کنه ها چې زاله سلام جهنم تزي نلات منات ته بکې زو سره لاړ شي یو دامت کلو وی به چې اعلی حزمونګه غره دی او کنه عیسی علی السلام خو غره دی پیغمبر دی نو چې هغه جهنم تزي زکه عبادت شوی دی نو خیر ده کلات او منات پکې لاړو مونږ ویلا پروا نشته ده ښا دا یو معنا ده ښا او تعلق یې دا آیت د سور انبیا سره ده دویم دا چې کله دی واوري دو عیسی علی السلام په حق کې سورۃ آل عمران کې یو کم شپېته کې انما صلى عيسى عند الله كما صلى ادم چې حال د عيسى عليه السلام د پیدا کېدو دا کو پشان د حال د ادم عليه السلام هغه پیدا شوی مور پلار نه و عيسى عليه السلام پیدا شوی د پلار نشتا چې دی دا وری دو دیوی چې ذلنا خو بیا زمونږ دا ملائک غره دي هغه یو ځانه پیدا شوی نه دي او چې عیسایانو د عیسی علی السلام عبادت کړی دی او کوي نو کومنګ د ملائکو کو نو څه خبره ده زګی چې ملائک دا غره غره دي په مرتبه کې هغه نه ځانه پیدا دي نه هغه نه څوک پیدا دي کنه او عیسیٰ علیہ السلام خوئی تا آدم علیہ السلام پشاند پیدا شوئے دے رتا مانا دا دویں وائی دی آیا زمونگ آلیہا چی ملائک دی دلتا وطلات ملات ناخلو زمونگ آلیہا چی ملائک دی غردی ام ہوا او کنا عیسیٰ علیہ السلام ویداغ عبادت دی کی گی آدم علیہ دی نکی گی ما ضربوه لك الا جدلا دی نبیانی دا عیسیٰ علیہ السلام ستا دا پارا مگر دا جگڑی دا پارا جگڑا جوڑا شی تا دا دنم دا دی دا پارا خلی بل هم قوم خصیمون بلکی دا یو قوم دے جگڑ مار دی اٹول مرکار دا دا او دیو د عیسی علیہ السلام په حق کې سوې چې دې معبود دې د عبادت کیږي ان هو الا عبد انعمنا عليه نو د عیسی علیہ السلام مگر د الله بندا زیه نه دی د الله زیه نه دی انا خدای دې نظر هم دې ان هو اس نه دی الا عبد بنده دی مونږ په احسان کړی مونږ په نام کړی چې پیغمبري مول ور کړی دا وجعلنا مصلى لبني اسرائيل امون ګرځول دی عبرت لپاره د بني اسرائيلو یو معجزه بني اسرائيلو چې وګوره به پلار پیدا شوی دی دا معجزې دي کنه ښا نموږ د قرآن د الله رب العزت پیدایش تقریبا درې قسمه خولې دي دا یو قسم خو مشهور معروف دي چې مور او پلار دواړه یو ولد پیدا شي دا خو هر څوک مانی هیڅ انکار نشته دویم قسم هغه دی چې مور او پلار نه وي او پیدا شي نو هغه آدم علیه السلام دی دریم قسم هغه دی چې پلار یې غموري نه وي نو هغه حوا ده ولې آدم علیه السلام نه پیدا شوی نو دا یې پلار شو کنه ښه امور نشته څلورم دا دی چې مور یې خو پلار یې نه وي لکه عیسی علیه السلام تسلور وړه د الله د خلق اقسام دي چې دا کول شي نزيده کې او پینځم خې غډیر ناشنا دي هغه شې ونه دي پس الله رب العزت پیشنګوئی کړی دا چې کزي کومه نو کول شي ما هغه کوم دي دا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون الله ويكم منغو وارو منغ باستاسونا پیداكو ملائك پا دي زمكبان دي اغيبا هم دقا سستاسو پشان تيوب الپسيرا دي پلار زيه نوسه کلوسه دقا سوا غيمي دنیا کی استاسونا بے پیدا کما دا بګی ناشنا خبره ده چې د بندنه ملائک پیدا شي شی وی خونه دي پلاوی ز کول شمه او زما قدرت شته کنه او د دې د پاره د عیسی علی السلام سره نږدې ذکر کړه دا و سره نږدې ښا چې د دې خبرې او د غوږ پیدایش یو بل سره بالکل مقابله ده ولې کې عیسی علی السلام بنده دی ا پیدا شوی د جبرئیل د پوکینه دی زاس شولکه د ملائکو نه چې انسان پیدا شي دا شو کنه دی خدای مثال شو کنه ها ودا خبره چې د انسان نه ملائک پیدا شین دا ډیره ناشنا ده الله یې ک ناشنا ده خو تاسو ته ناشنا ده ما ته نه ناشنا ولاو نشاو او که چې زما کله اراده وشون زه به تاسو ته وایم الله یې ک زمونږ غواړو لجعلنا منکم مونږ به پیدا کو تاسو نه انسانانو ملائکتن اولاد ملائک تاسو اولاد به ملائک وي او په لرض یخلفون په دې زمکه کې با پاتې کیږي او بل پسې هغه تاسو چې ښا وانه العلم للساعه فلا تمترن بها یو معنا د عیسی علی السلام چې دی دا خو د قیامت علامه ده په ډیرو نزدو علامو کې ښا چکلارا کوشن بیا قیامت و توایا چې حدیث کې راغلی ينزل ابن مریم فیکم نازل بشی زوید مریم پتاسو کی د دمشق د جماعت په مناره باندې د دوه ملایکو په وګو به لاس یخي علیه ممسرتین په زبان دی با دوه جوړی دوه کمی سنه وای خسترنګ به ممسرتین را کوزیږي با سلو را کوزیږي او ای پلاس کې وو سره نیزی معو حربتن ډیر لوی باندې خو دور وای چې دجال به پیغمبردار شي تا دا غږ پاره راوړې ځان سره لسن به ولا کړو نو معو حربتن یقتل به دجال نیزه وو سره یې اوبوي نو ډیر کارونه دی هغه بکې یکسر الصلیبا د عیسایانو دا صلیب به ماتی دا چې هغې نن عبادت کې د صلیب چې درې غاښې درې غاښې شی دی وایي خدایان درې دي دا به مات کی او چې څومره عیسایانی په هغه وخت کې هغه به څوک قتل کې څوک به مسلمانان شي نه به یهودی پاتې شي نه به عیسائی پاتې شي او صرف مسلمان وایي او یقتل الخنزیر خنزیر و قتل کی ختم بے کی و یصلی فی بیت المقدس عربشی بیت المقدس کی با منز کئی نخلق بے مخ کے کئی مانزتا چمنگ لمنز راکا اگر برستو شی چینا زده پیغمبر د مقتدی په شکل کې راغلی ما نزه به تاسو به سیمون کوم چې څوک داونه وي چې بل پیغمبر راغی نه دا خو مقتدی دی امتی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا ارمان ډیرو پیغمبرانو کړو خو زده دا به قبول شوی نو چې رمونګه په امت محمد صلی الله علیه وسلم کې شمار کې دا ټول کارونه وکي وینه ول علم للساعت دا عیسی علیہ السلام علامه قیامت ته فلا تمتر النبیان نو خلق په قیامت کې شک مکه وای کنا تاوی هډی عالمی وتتبعونی او توای چې زما تابعداری کوم هاذا صراط مستقیم دا لار نی غدان دې معنا دا هم ذکر کوي کشاف چې وای انه دا قران چې دی علم للساعت علامه د قیامت تا ځکه بل کتاب رستو ناراضي څنګه چې پیغمبر ویلو چې زه د قیامت علامه ما دا قران هم دې کنه ښا نشکونه کې په قیامت کې وای زما تابعداری کوي دا لاره نه غدام وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ شیطان نظام ساته گوره خواه من ننکی تاسو لران زمان ده تابداره نا شیطان دیکھو نبری دی سورات مستقیم تا کردل تا کی اتباع ده رسول تا سورات مستقیم ویلی دی جو اتبعونی ازا سورات مستقیم توحید و سنت دا دوارا صراط مستقیم دی کنا خواه اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اِخِنَنْ دَا شَيْطَانُ سَوْزَ دَپَارَا دُشْمَنْ دِخْكَارَان وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ کَلَا چِرَاغِ بِيَا پُوَخْبَانْ دِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ پا اخپلو معجزو سرا بنی اسرائیلو تا چه داغی اخیری پیغمبرو قالا قد جیتکم بالحکمتی ی خلقو راغلی ما تاوستا دیر دا عقل منده پا خبرو سرا ډیر د سمج او د پوی په خبرو سره بل حکمت توحید یادی کنه ولی بین لکم بعض اللتی تختلفون فی او بل چې بیان کوم تاسو ته بعض هغه مثلا چې تاسو په هغه کې اختلاف کوئ چې هغه وخت کې څه اختلافي مسله وه یا د ابراهیم علیه السلام په حق کې چا به وي یهودیو چا به وي عیسایو چا به وي نو هغه اختلاف به لرې کوم او یا د قیامت په حق کې اختلاف و یا دغه سید جمعی دروازی پا حق کی اختلاف و چچا منلا و چا نمنلا در دی طولو دو پارا ولی بیین لکم چی بیانو کم تاستا او دغه هم اختلاف و چی داخلی پیغمبر پا حق کی او چدا و راضی کله و راضی او دیبا په کوم قوم کې راضی او ټولي دنیا ته و راضی کې او قوم ته و راضی د اختلافات نغبیا ورستو براشي کنا سورې سواب کې ها و مبشرن برسول یاتی من بعد اسمه احمد عیسی علی السلام یو کنا زذیر در کوما پیو پیغمبر سره چې رستو به زمانه راضی ازمون کتابونو کې دا غنوم احمد دې تورات او انجیل کې هر څه وو ته فیصله کړو بعض الذي تختلفون فی بعض هغه مسلې چې تاسو به کې اختلاف کوئ فتقوا الله واتیعون هغه خبره کومه چې نور پیغمبرانو کړی دا د الله نو یریږي د الله وحدانیت قبول کړي او زما تابعداریو کې ان الله هو ربي و ربکم فاعبدوه بشک الله خاص هغه زما رب دی او استاد او رب دی دا غي عبادت کوي دا غي بندگی کوي هغه تعجزي کوي زه رب نیما زه ولد نیم د الله ان الله هو ربي و ربكم زبندهما زمعبود نیما زعابدیما معبود زمون در طولو یو دی ان الله هو ربي و ربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم دا سید لار ده کنه توحید دا سید لار ده صراط مستقيم هغه په خپل وخت کې دا مسله کړی و ارزه کی چې وندا به بیان کاو بیان کاو ها داغه په وخت کې چې اختلاف نشکولې دا چې کاله دنیا نه لاړو الله خو یو نفختلف الاحزاب من بینهم دلې جوړ شوې ها ارسو کروچت شو ها ملکو اختلاف وکړه دلو په خپل مینځ کې د عیسی علیہ السلام په حق کې د چا دا قضاوا چې ابن الله دی د چا دا قضاوا چې عین الله دی د چا دا قضاوا چې ثالث او ثلاثه دا خو به هغه غټي غټي ډلې چې نور بل اسوخه پس هلاکت یې کسان لره چې ظلم یې وکړ شرک یې وکړ دا عذاب دا غروزینه دردناک هل ينظرون الا الساعه دا خلق انتظار نکوي چې دا دی ایمان نه راوړي نو څه کوي انتظار کوي انتظار نکوي مگر قیامت ته انت اتيام بغتتن د معنا ذکر کړه چې دا ساعت وته ولي وي قیامت وته ولي اخرت وته ولي نور ساعت و تولی وی وی انتا تی اون بغتا تنزکا چناسا پا برازی بس نبا درنگی نبا ساتی او قیامت بیخا قوم لا شعرون خلق بادو پونشی پزان الاخلاو یوم ایزن بعضوم لبعضن عدون اگا دوستان دو دنیا هغه دوستان د شرک په دغه رات باندې به بعضې د بعضو دشمنان شي. وګوره په یو سات کې خو یا دوستی وه یا دشمني شوه. چې شپېلی نه ووالې نو دوستي وه الاخله و، او چې شپېلی ووالې نو دشمني جوړه شوه. دومره زر هر څه بدل شو. ښه هغه دوستان د دنیا به په دغه رات بعضې د بعضو دشمنان شي. إلا المتقين، مگر متقين با متقين او موحدين با هميشه دوستاني دغي دوستي او محبت به نه بدليږي. انا بدلي د متقين ذکر کړه. دا سوق دي متقين دا ګور الله وو تواضع کی يقال لهم يا عبادي اے زما بندیانو موحدین یادی کنخا. بشارت واو رہے اگت بشارت واو رہے چدا سی یو صورت کے نظر آگلے. لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، نشت دے ہی سیرا پتا سباندنن، ندا جہنم یرشت دے، ندی صاحب کتاب یرشت دے، نو ده میزان یا رشت ده، نو ده پولیس رات یا رشت ده. ایس انا و تاسو غم جن شیم، دنیا پس بم نغم جن کی گئے. دنیا پس کو با اغسو غم جنی چی خالی لاسو نراغلی دی، سیکلی ندی علتا اغا با غم جنی خوا. اللہ نو کلا چلا اعلانو کی چو زما بندیانو نشتے پتا تو باندیا را انا بتا سو غم جن شیم، نیڈیور مخلوق بسرو نوچت کی آو چه منگتبوینو. اللہ اور پسیوی اللذین آمنو بی آیاتنا وکانو مسلمین، اغخ پل بندیان یادو ما چی ایمان راوڑے زم پایا تنو باندی، ایمان راوڑے پا قرآن باندی، ایمان راوڑے پا توحید باندی، او دی مسلمانان عقیده هم صحیح و عملی هم صحیح وی چی دا اوی کنا. فین کسل کفار رؤوسا هم، ابن جوزی وی کافران و مشرکان بسرون کتا کی چې دا هم بل چاته وي پکانو مسلمان. ودخل الجنه، زه داخل شې جنت ته، انتم تاسوم وازواجکم او غبیبیان تاسوم تحبرون، یوم انا ډیر به خوشاله کړی شې، تفرحون تحبرون ډیر به خوشاله کړی، تحبرون ډیر به خسته کړی شې. اگر چه مخی دیر شو سوره فاتور کی ہو نحل کی چیو حلو نفیہ من اصابر من ذهب و لؤلؤ یطاف علیم بسحاف، گردولی را گردولی وشی پدی باندی اگر لوی مجمی سحاف مجمی من ذهب دسرو ذرو فاقوابن گلاسنا وفیها ما تشتهیه الانفس، او پدی جنت کی اغدی چغواری نفسنا د خلقو، وتلذ العین او خگیگی او یخیگی سترگی د خلقو. بدی کی ارسرا جمع کڑنو قرۃ اعین ها زکی ابن کثیر وی چین ادنا اهل الجنتی اغدیر ادنا جنتی چتطول نرست تلی منزلتن پا مرتبه کی و اسپلهم درجتن اغدیر خکتا مرتبه والا لرجلن اغسلی دی لا يدخل الجنت بعد وحدن دی بروسته او نو دن رستو بیا جنت تا نور توک نرازی دا آخریو یفصح له فی بصره اغلبا جنت کلو کریشی جسم ره نظر لگی و مسیرت مئت عام و منزل سلو کالو اصبی فی قصور بنگلی بی من ذهب دسرو ذرو و خیام من لؤلؤ خیمی بی دمال غلرو لیس فیها موضع شبر الا معمور یو لیش زیبا پاکی غیر آباد نی طول آباد ادنا ادنا دخوا و انتم بیا خالدون او تاسو باپ دی جنت کی همیشئیم و تلک الجنت اللتی اورثتموها داغ جنت تیچی تاسو لاب میراث کری در کریشو بما کنتم تعملون او په سبب داغ عمل چې تاسو کړیو دا په عمل الله ورکیخا اسباب شته کنا ما کنتم تعملون دا د چا په مخه د چا په خاندان د چا په نسب نه حاصلېږي نبی علیہ السلام ویلیو د دې آیت په تفسیر کې چې ما تشتهیه الانفس چې نفسونه سغواړي وی نفسونه هډيري خبرې غواړي نو بس هغه څه بکیږي چې څنګه نفس یې غواړي ها څنګه نبی علیہ السلام ویل والذی نفسی بیده قسم منی فاغزات چه زمان روح او نفس داغ پلاس کده لَا يَخُذَنَّا حَذُكُمْ اللُّقْمَتَا وی او جنتی با نوڑی را واخلی فَيَجْعَلُوَا فِي فِيهِ خُلِتَ بَيْكِ نُکاغا وَخَوَا کَمَا يَيو کبابو ثم یخطر علی بالی گور دا نفس کارتا گورا خوا بیا باوتا دا نفس ہوئی چیره کدا کدا حلواش ونو پرتکڑی بے خلی تا گوخی نفس باوتا ہوئی چیره کدی نالوا جوڑا شو دا ثم يخطر على باله طعام آخر فيتحول الطعام الذي في أقد طعام بطن نجور شخا جدا ده نفس صغاري فقال الله سر وعدك لخا جدا صغاري نابط نجوري جنو ما تشتهيه الأنفس خا لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ تاو دا پارا پا دی جنت کی میوی دی ڈیرے چه دینا و تاسو خوراک کوئیں دا حال جنتیانو بشارت خضور پا دی مجرمانو حال ڈیر دا غم ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بشک مجرمان و مشرکان با جهنم کی عذاب د جهنم کی همیشئی لا یفتر عنهم مسفق بنکڑی شید دین لا یخفف معنا وهم فی مبلسون ادیو پدی کی د هر سن نا امید شیخا ولی اول خو ادی ډیر امید نی چورګا الله ته درخواست کو منظوری کو ناغه تباو کی چه ربنا اخرجنا منها ازا منگا ربا منگاو باسی پین عدنا پیننا اگاو منظور نشی ها ها بیا براشی ملائکو بسی اغیطا با درخواست کئی اغیبا مال جواب ورکی گرزی با ستڑی باشی پا گرزی دو و بچنا امید شنو بس بیا وسنین هم پی مبلسون کدی چغه فریاد کوي چې الله مون زر او ډیر زیاتې وشو موږ خو دومره ګناهګار نو دي خلقو ته معلوم یو الله وی ما ظلم وکړو اما ظلمنا موږ ظلم نه کړی په دی باندې ولیکن کانو مظالمین لیکن او دی په خپل ظالمان تاسو نو لري دي کالونو کې او چورنګو کې او دا په دې ځایونو کې نو لري دي ظالمان خو دی او ونا دو آواز بو کی یا مالکو د جهنم اغا امیر سپتا مالک لیقضی علینا ربک فیصل دیو کی پمونگ باندی استارب و دمرگ خیر دمونگ ایسنو ورن جنت وارو نمی وی وارو ایسنو وارو پمونگ باندی فیصل دمرگو کی مرگ وارو اگو رو تکن دا جواب دی چی سوال شویو کنا چه یو عالم بل طویلو چی هل شی اون شر من الموتی د مرګ نه په لاس ډیر لوی شر شته دی هغه وی او شته کنه بیا څه شي دی وی الذی یتمنى صاحب الموت بیا غوږی چې هغه سره د مرګ تقاضا کوي او نو ځنه تاسو کول واری چې باندې څومره سخت ده یا مالکو لیقضی علینا ربک قال ابو یورتا غا مالکو انکم ماکسون وی تاسو نه خبر دا استاسو د عمر زه ده وی انکم ماکسون استاسو غبل پلتلل نشتا استاسو غبتو عمر دلتا ہے اس و توجد ذکر کئی چې دا خبرې پرې ده خدا ته پوسوکه چې موږ سره ولې داسې کیږي لقد جئناکم بالحق او وی الله چې یقینا زراغلم تاسو ته دنیا کې په حق سره ما تخپل حق پیش کړي او ما ته دین پیش کړي او ما ته قران او اسلام پیش کړي ولیکن اکثرکم للحق کارهون لیکن تاسو اکثر تاسو د حق نه بدګنون کیو نفرت کوون کیو تاسو باندې بل خبره بد نه لګی دا د حق خبره چا به د قران خبره کوله چا به توحید خبره کوله نو تاسو باندې وړي رب بد لګی دا د حال ذکر شو د دواړو اول جنتیان او بیا جهنميان یو بل سره مقابله کی د دې لپاره چې خلق ته عبرت واخلي چه کم خدیه کم خندی او تسلی ذکر کی پیغمبر لا چه مشرکانو دتا پا مکہ کی دا قتل انتظامات کریو اللہ وی ام ابرمو امرن آیا دی مشرکانو انتظام کرده استاد قتل و انا مبرمون اللہ وی منگو ام انتظام کرو اکڑیم دے دی با اس کی مونگ استاد بچوالی و دا نجات انتظام مخکی کرده دی دی ندی خبر رو پہن نامو پری امی احسابون یار دی دا گمان دی انا لا نسمع سر رم و نجوام چی مونگ ناور دا دی دا پٹی پٹی خبری سر رم دا دی جزان سر پٹی پٹی علکہ سوکتے ہوئی کسو کینو اے بار لار شاید پاردی خبر کو کنا تاکی تصر را ہم بوئی خواہ اللہوی استار آزون زناور ما تا دا پٹی خبری ونجوام او جرگیز دی بلا آو اور منگا دار سنے خبر یو بلا و رسولنا لذیم یکتبون اللہ مونگے ہم اورو او زمونگا ملائکو کرام الکاتبین اغید دی سردی لکل کئی دا غینا ہم پٹ ندی داغینوم خلاص ندی یکتبون الیکل کئی لیکل کئی خواه نیوتا صلیوا پیغمبر اللہ چستاد قتل ارادی کئی واللہوی دبا دی بچ کوم دی انتظام کئی ما سروم انتظام شتا دی او خبر آتا کوا دا مطلب شو دعوت ولور کوا خواه کاغه مشرکان دی او کاغه عیسایان دی که یهودیان دی ارسوک چی دی او بیا خاص اغه خلق چی اغی دی عیسی علیہ السلام پا حق کی دا عقیده ساتی چی دا دا اللہ ولد دی قل اوائی وطا انکان للرحمن ولدن بالفرض ان را غلی خوا بالفرض کچروی دا رحمن ذات تپار ولد فانا اول العابدین اول معنا خدا دا چې بهتر نه ده فاسی خلقو کړی ده نو ایما به اول عبادت کو خواه او تاسو برستو اے دیرو ما به اول عبادت کو خود خو نکوم تالی باطل ده نو مقدم مثل شو چې دا اللہ دا پارا ولد نشتا کوئی نو زمان حق رن بیو زمان حق مخ کیو خواه وزو خو بغیر دلن دبل چې عبادت نکوم کنه نو پتاولګه چې ولدی نشته کنه ها زه معنا کوي ابن جوزی انا قل کی ز مجاهدنا ز زجاجنا اوایا کچروی در رحمان ذات لپاره ولد فانا اول العابدین انا اول من عبد الله مخالفاً لقولكم نو زه اول هغه بندم چې زه به صرف د الله عبادت کوم تاسو کار څه کوئ زه به د الله عبادت او زه به ستاسو د قول خلاف کوم چې تاسو وایئ چې د رحمان لپاره ولد شته ستاسو لومبه مخالف زیمه په دنیا کې زه به ستاسو د خبرې رد کوم چه اللہ دا پارا ولد نشتا او اللہ واحد لا شریک دے فانا اول عابدین ذکر دا عابدین مانا پارا بے کی دا عبد مانا نفرت راغل لے خوا انا اول عابدین دا ولد دی خبر نفرت کوما چې تاسو کوم خبره کوي الله له ولد ثابت وای ها سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون دا زما اقرار دی دا زما گواهی او بیان دی تاسو په خلاف کې چې پاک دی الله چه رب دا اسمان نو دا زمکو دے او رب دا عرش دے مالک دا عرش دے دسنا اما اے زیبون دا اگه ناچتا سوی بیانا وے اللہ دا پارا ولد ثابتا وے دا دین اللہ پاک دے زا ولد دی اعلان کوم پا دنیا کی دا توحید اعلان کوم دا مانا وے بس مسئلہ دی وطاوکڑا بس پذر ہم پریدا چو سره ایثار نشي نور ها دا سه خلق سره باکینی نه دا سه خلق سره سیوا وخت نه اخلي دا سه خلق چه وډوړې تا او شربت تباسرن کې وزر هم پریزه یخوذو ویلعبون دا هو باطل پرس خلق دي کله په یو شي کې لګیای کله په بل شي کې لګیای ازي خدغه کارونه دي ها یخوزو و یلعبو چنه نوزی پا باطل که خاز یخوزو ستوی خاز البحر چیو سلی را ٹوپ که پا سمندر که ننواتو اتا روسا پوری نشتا اگه تسوی خائزو او په سمندر کې نه نوته دي پر چې کله وروځي نه نوځي په باطل کې ویلا کو لوبي کوي دا خو دین نه دي دا خو لوبي دي چې دا خلق کوي تو ګور دا دین دي دا قسمه قسم ظلمونه کوي شیطانه کوي سرکشه کوي اپدی ها د شیطان په دې زوینو کې مصروف دي توبه او پابند یو ته هم نشته دې ټیکټ پیوم نه دې مقرره کلب ترازا سلیما ترازا او دا د ملک د گمراهی زوینو ترازا او یا لابو لوبی دي ها حتا تروی پوری بلګیا یو لا کو یوم او الذی یعدون چې ملاقات کی دا خپل روزي سره چې دې سره وعده کول شي توحید ذکر کیو جواب کوي دا تم شبهه هو الذی فی السماء لاون الله ذات ته چې په اسمان کې بندگی کیږي الہ معنا معبود فی السماء معبودن زمرہ رشد توبه توبه چې صرف یو کور دی پکې یا په دې وړمبی اسمان کې دی اسو کوئی چې په اوم اسمان کې دی بیت المعمور هغه بالکل زمونږ د دې بیت الله مخامخ اوي په کداغه بیت المعمور نه یو ګوله را خلاص شي ګوله نو بالکل با په بیت الله راضی تاسو یو بل سره په محاذات کې دی ښا او چې کله هغه جوړ کړی دی الله کنه خپلم بیر وځوته او یا زره ملائک نه نوتیو نبی په تر قیامت دا غي نمبر ناراضي بس هغه چې کوم بیو ته نه نوتیو ښا د مانزه د پاره هغه بیا نمبر ناراضي هر وځوته او یا زره ملائک دی مانزه ښا معبود خو اسمانونو کې دی او فلر دی لام او په زموږه کې معبود دی دغه هغه ذات چې په اسمانونو کې متصرف دی اسمانونو کې تنظیم کوي او په زموږه کې متصرف دی او هو الحکیم العلیم هغه الله دی حکمتونو والا او پر سبحان دی پویځونکې وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَرَكَتُنُ وَالَذِي أَلَّا غَزَاد چَغَلَرَا بَادْشَئِ دَا سُمَنُو دَزْمَكِدَا اَوَغَسَوْ جِفَمْيَنْ دَذِي دُوَالُ كِدِي وَعِنْدَوْ عِلْمُ السَّاحِ او خاص اللہ سرا علم دا قیامت تے چِكَلَ بَرَادِي اچھا تا علم نشتخا نملائکو تا نامبیاو تا عِنْدَهُ اگر اللہ ذان سر ساتھ لے دیم ویلے ترجعون دے اللہ تبا پس کلیشے داتما شبہوا دے کافرانو چمونگا ذکر دے اخپل خدایانو عبادت کو چریب قیامت کی زمونگ دے پارا اللہ سر شفاعت کی نو اللہ رد کی چسو کو وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ شَفَاعَةً ندی مالکان ندی مالکان او کسان چدا مشرکان ور تاوازو نکی و فریادو نکی و رامدت شوائی بغیر دا اللہ نا دسو مالکان ندی دا شفاعت کولو نشی کولے آغا چی سوک شفاعت کی اغا جدا خلق دیکھا اخو نیکان خلق دی یا ملائک دی انبیاء دی الا من شهد بالحق مگر هغه څوک باندې گواہی کوي شفاعت کوي چې په دنیا کې گواہی کړي د توحید دنیا کې توحید په جندلی د توحید خبری کړي او موحدین خلق دي غیبه کوي هم یعلمون ادی پویگی چې دازه چې چاله شفاعت کومه نظام مسلمان دی خو ګناګار دی هم یعلمون مشرک د پاره خو نکیږي ولا انزلتم کذین تفوزو کی من خلقهم چې مشرکان ته چا پیدا کړی د دې په حق لیقولن الله نو جواب هم ذکر کوي چې الله پیدا کړیو کنه ولي مونږ خدای منو هغه پیدا کړیو غل رزق را کوي غل الله ارسرا کوي ډوډۍ را کوي ارس خان فانا یوفکون دا زیارتونو په سره ګرځي دا باباګانو په سره ګرځي دا د پیران نسواړي فانا یوفکون الله یې دی باندې دی کم پلول ټکړی شو هغه کم کار چې دې نشم کولې وو کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے الکا سشی چې خدای سره نشته وو کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جس کو ڈھونڈتے ہیں اولیاء سے الکا اولیاء او کس کو رہے یار بیا وی چې کنځلې وکړن کني خلیل می راضی او دې سره سګوره فنا یو فكون خلق په دې مشرکان ده هر څه مانی ګوره او دا الله نوم ډیر کله په قدر سراخلی چې بانک سو کرا واخلی چې الله اکبر نو دې وزر پاسی کټ کې وکینی وبوي چې جل جلاله وی جل جلاله او قیده ده شرک ده خواه ادقا قیده ده چه بس پنازولو بانده مرده نو ده دغی نناوڑی نو کارسوا سراو که خو ده نازولو نناوڑی نو خواه داوی ده منگا قیده ده نو پان نایو پکون وقیلی او گواده ده فریاد ده پیغمبر د دې قوم په بدبختۍ د دې قوم په بدقسمتۍ قیل او قول یو شی دی ښا او گواذې دا فریاد د دې پیغمبر د خپل امت نه یا ربي چې زما رب ان اولای قوم لا یؤمنون دا څنګه خلق دي دا خو داسې یو قوم دی چې بالکل خبره نه مني کار سمرو ته نصیحت کې او سمرو ته بیان کې او سمرو ته دلیل پیش کې مثالونه بالکل باور نه کوي دا څنګه خلق دي یو ابراغه فصفح عنهم مخت نه واړو ولذي ته قتل ګناه مشرک ته وګور نه غوري زه ته قتل ګناه ده کا مولا دې کپیر دې کار څه بلا ده پیغمبر ته مخت نه واړوا وقل سلام اوه یا وتا چې خدا حافظ او ته چې تاسو نه رخصت یې مخه غم خادي پاتې دي ښا زمونږ استاد غم خادي نشته ښا یو بل ته بالکل وینا نه کو کو څوک مړ شو کو څوک مردار شو او که څوک دان ته پری وته که سمندر ته پری وته خو بالکل چې مونږ ته سوال جواب نه کوي ها بس او کنه او قل سلام دا وګوره ابراهيم عليه السلام پلار ته ویلو چې سلام علیک بیا ما مينوي نه په خوب کې ومه وایا چې تاسو نه جدای ما وصو په عالمون او زردا چې یو پوي شي په خپل انجام سورته دخان